بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان سے ایک اور ممتاز و معروف محترم سناخہ، آپ کے ہر دل عزیز سناخہ، بارہا آپ نے انہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھا سنا پسند کرتے ہیں، محمد راشد اعظم سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سلام یا نبی، سلام یا نبی، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. پتی پتی کہہ اٹھی یا نبی یا نبی، پتی پتی کہہ اٹھی یا نبی یا نبی، سلام یا نبی، سلام یا نبی، سلام یا نبی. ازل کی روشنی سے جگمگا اٹھی ہیں وادیاں وادیاں وادیاں، میرے نبی کے دم سے ہیں یہ ہر طرف آبادیاں آبادیاں آبادیاں. ملی نہیں کسی کو جو، ملی نہیں کسی کو جو، ملی اسے وہ داد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. بلا شبہ میرے نبی کی ذات بے مثال ہے، مثال ہے، مثال ہے، خدا کے بعد ذی وقار صاحب جمال ہے، جمال ہے، جمال ہے. عروج تک لے جائے گا، عروج تک لے جائے گا، نبی پہ اعتماد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. وجود کائنات میں محبتوں کا رقص ہے، کا رقص ہے، کا رقص ہے. وجود کائنات میں محبتوں کا رقص ہے، سکون کے کھلے گلاب رحمتوں کا عکس ہے، کا عکس ہے، کا عکس ہے. تو فعل مصطفیٰ ہوا، تو فعل مصطفیٰ ہوا، جہان شاد باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. دیار عشق میں ادب سے سر میرا جھکا رہے، جھکا رہے، جھکا رہے، فنا ہو جاؤں میں نبی کی یاد میں، خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے. دیار عشق میں ادب سے سر میرا جھکا رہے، فنا ہو جاؤں میں نبی کی یاد میں، خدا کرے. خدا کا گھر بنا وہ دے، خدا کا گھر بنا وہ دے، نبی کی جس میں یاد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. نبی کی آل کے طفیل زندگی بدل گئی، بدل گئی، بدل گئی، بدل گئی، نبی کی آل کے طفیل زندگی بدل گئی. جو مدتوں سے سر پہ تھی وہ ہر بلا ہے ٹل گئی، وہ ہر بلا ہے ٹل گئی. ہے کس قدر عظیم وہ، ہے کس قدر عظیم وہ، نبی کی جو اولاد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد. نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، یہ قلب زندہ باد تھا، یہ قلب زندہ باد تھا، یہ آنکھ زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی کا جو غلام ہے وہی میرا امام ہے، امام ہے، امام ہے، نبی کا جو غلام ہے وہی میرا امام ہے، نبی سے پیار کیجئے، نبی سے پیار کیجئے، یہی میرا پیام ہے، نبی سے پیار کیجئے، یہی میرا پیام ہے، نبی کا جو ہوا نہیں، نبی کا جو ہوا نہیں، وہی تو نامراد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، یہ قلب زندہ باد تھا، یہ قلب زندہ باد تھا، یہ آنکھ زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، پتی پتی کہہ اٹھی یا نبی، یا نبی، پتی پتی کہہ اٹھی یا نبی، یا نبی، سلام یا نبی، سلام یا نبی، سلام یا نبی، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، یہ قلب زندہ باد تھا، یہ قلب زندہ باد تھا، یہ آپ زندہ باد ہے، نبی ہے زندہ باد، نبی ہے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔